alumbi ya asi alumbi tina mpoko nzuzute kona ye sondeja nusalimi kolo mine kutakie alumbi sondeja sondeja zapeta kejou kile otombo oh yeah sondeja sondeja ekomi impossible poto kuro la la la la la sondeja sondeja zapeta kejou kile otombo Bato ya libanda teo Ezala kine bande kuya laza Kasi babosani Moto basana ye ya fer Azali uyo aseku isakata baweo Ata moto yo esi ya pola isan Isan deja Isan deja Nusali mikolo mine kocha kie Isan deja Isan deja Alumbi solo e kumi emos Sa pita kajou kile otombo Utika ye na Isan deja Asi apoli ya baby Impossible po Aleluya Impossible po na bade Impossible po na zave Sa pita kajou kile otombo Kocha ye wapie Yesu watuna kibongo Maria ya noli ya kaomona Yesu watala kipe ya leli Oyo kakangai Sala yango pona mokili Oyo etelemi Ezo ndi mate Yesu wakangwa kipe ya lobi La sa Sa Sa Sa Sa Aleluya Oye za fer a batote Za fer a nzame ye moko Maladie e bukio Bato bako Aya ya Bato bako na yo esile Bato balobiye Alola miso hey. Misa ya ganga Alola miso ganga Nyoso yuri yeah. Ufae kosonga na pomo Olo nalinge Olo nalinge Oganga ponanga Oganga ponanga yesu Situasyon nanga Nyoso ese kwa nilo yo Nalemi situasyon oyo Bato bate Yeah. so bate